में तो जो है वहाँ कहीं की जो है क्यों नहीं, उन्होंने जो है माता को वचन दिया, वचन का आज लोग गवाह जानते हैं, इसलिए लोगों को बात नहीं समझ जाए कि मैं हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करूँ, हस्तिनापुर की पूरा रक्षा करने का उन्होंने वचन दिया। हस्तिनापुर राज्य की रक्षा का भाग जो है वह जो वचन दे दिया वो वचन को जैसे आज करके लोग वचन को महत्व नहीं समझते हैं, ऐसे पहले के लोग वाणी को बहुत बड़ा समझते, शरीर नाम हो सकता है बस वाणी नहीं होती। आज तो कितने लोग गाली देते थे कि कहते वापस ले लिया, और बात को वापस क्या ले लिया तुम लोग, तो आप गाली दे दो गए आते सभी सत्य हो गए निकाल दो कार्रवाई से निकाल दो, उन्होंने बात मार दी फिर असर के भी जो है उस बात का उन्होंने मार दिया, संपत्ति पानी को रह गई। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सब व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग व्यवहार बिगड़ने से बहुत लोग बिगड़ जाएंगे, इनकी रक्षा करते हुए भी अपना भाव नहीं बिगाड़ते, भक्त के प्रति कोई भाव नहीं बिगाड़ते, भक्त के प्रति हाँ भक्ति में कमजोरी है तो भाव बिगड़े हैं, बिगड़े हैं वाली बात वो आप उदासी चाहिए और कोई भाव वो उतने संभाल करता है अपने पास आने नहीं देगा पर संभाल उतने ज्यादा करेगा, बात वालों की अपेक्षा से ज्यादा, ये तो उसमें भाव है, ये एक गंभीर बात है। तो यहाँ पर वो लोग कुछ लोगों का ये मत है कि पाप यो नहीं हर, अब जो आ गया ना ये पाप यो नहीं हर मैंने जो गैया सुधरा पाप यो नहीं हर वो समझ के देवी पराकृति ज्ञान। तो यहाँ पर इसका अर्थ किस प्रकार किया कि ऐसा जो व्यक्ति है वो भी जो है वो ऐसा हो कि निरुपाधि या सौपाधिक अज्ञात के अथवा जो है वो सदगुरु उपदेश के सौपाधिक या निरुपाधिक तत्व के प्रति समर्पित हो जाता है, जिस गुरु का आश्रय ले संत का आश्रय ले और उस आश्रय के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसार सौपाधिक या निरुपाधिक की उपासना करते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान किससे प्राप्त होगा और संत से प्राप्त होगा, गुरु से प्राप्त होगा और उसको जो है उसको लेकर के उपासना कर लेता है, उपास्य सम्यक उपास्य व्यापार मैंने उपासना तो अन्य प्रकार से उपासना करके कोई दिखाव के वो सदगुरु उपदेश निहित जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा जो है सम्य उपास्य क्रमेण साक्षात ज्ञान पर फॉलो नहीं क्रमेण साक्षात या क्रम से जो है वह तत्व को जो है प्राप्त कर लेगा और आत्मा जो है वह साक्षात प्राप्त कर लेगा, यही ज्ञान प्राप्त करेगा, साक्षात भी हो जाता क्यों हो सकता है कि भगवत कृपा जो है उसकी भगवत कृपा जो है उसका आप कोई लेखा जोखा नहीं कर सकते, एक तो दूसरी आज अंत्यज है पर पिछले जन्म का भी उसका कोई पुण्य है इसको आप नहीं जान सकते ऐसे है। यदि भरत जैसा जो है राजर्षि तपस्वी ये जो मृग हो सकता है, मृग का शरीर जो उसको नहीं सकता, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि जो है वह कोई ऐसा संस्कारी भी अंत्यज नहीं हो सकता है। तो जो संस्कारी उसको फिर ऐसे महात्मा के साथ में लगा लेगा तपस्या करना ऊपर एकादशी के दिन में कहा है एक ऊपर एकादशी के दिन में कहा है एक ऊपर उसके से भी कैसे सुना है कोई एकादशी के दिन अब एकादशी का व्यास कैसे हो जाता उसके को एकादशी का व्यास नहीं मनुष्य को नहीं होता हो तो पश्चात देख करके अब ये है कि बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए वो अस्मार्थ पहले था कि वैष्णव था इसी क्योंकि उसको यदि एकादशी का ज्ञान होता है और कहीं कहीं ऐसी भी बात हो जाती है कि एकादशी के दिन किसी को आनंद नहीं मिलता हो वहां पुत्र भी फलाने खाई यदि कोई भी एकादशी के दिन अन्न बनता ही नहीं हो आता तो कुत्ता क्या खाएगा उसको एकादशी रहे भाई यदि कुत्ता कुछ दिन फलहार भी नहीं खाता है कुछ भी नहीं खाता है जो भी करेगा तो जरूर जो है उसका संस्कार मानना पड़ेगा नहीं तो उसको एकादशी बनता है जैसे कोई वृद्ध शरीर हो सकता है तो उस कोटि का भी अंत्य शरीर हो सकता है और उसमें लक्षण यही बनेगा कि वह निश्चित ही संत से गुरु से संबंधित है और संबंधित हो जाएगा तो संबंधित होकर वह ज्ञान भी क्योंकि भगवत कृपा अजीत भगवत कृपा के विषय में आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इतने को शुद्ध कर सकती है ऐसा कोई नहीं तो गजेंद्र का भी मोक्ष कर सकते हैं और जटाई का भी उद्धार कर सकते इसलिए आप कोई मनुष्य में ही हो ऐसी बात नहीं पशु पक्षी में भी उठा वृक्ष बने थे अमलार्जुन की नहीं अब वृक्ष बने तो स्तुति कैसे कर सकते वृक्ष मिला तो देवता कैसे इसलिए जो है बहुत उपासना शिला मंदिर के आए कैसे अजीत है जो पढ़े आप कहते शिला का उत्थान कर रहे हैं शिला का भी पशु का भी पक्षी का भी भगवान की कृपा शक्ति को आप पापियों से कुछ लोग तो ले लेते हैं वह और फिर या वैश्या शुद्धा जी के साथ क्यों देखिए चाहे वो ब्राह्मण ज्ञान की हो चाहे वह ज्ञान हो या तो अलग स्त्री शरीर में अध्ययन अध्यापन की और विचार की जो है संभावना कम है क्योंकि मोह जैसे प्रकार की अंतर को स्थायी इस अंतर को आप जो है वह स्वतंत्र का जो है उतना स्वातंत्र का अनुभव नहीं स्वातंत्र का अनुभव नहीं तो शास्त्री व्यवहार और जहाँ पर व्यवहारिक वृद्धि है जहाँ मर्यादा है के लिए तो उपदेश है तो मर्यादा के लिए आप देखेंगे कि कुछ नहीं है बड़ा तो तत्व ज्ञान की जो है जिस प्रकार प्रकार की सारी उत्पादक दृष्टि की जाए उस प्रकार की उत्पादक ज्ञान प्रतिबंध की दृष्टि के साथ जिसमें अपमान के लिए अपने यहाँ जो है शरीर जो है वह पाठक हुई कार्यक्रम हुई है तो वहाँ पर से क्या समाधान आता है भाई वो जो है पूरी व्यवस्था वो पूर्व संस्कार आदि के पूर्व संस्कार जो है बहुत उसमें है उसको संस्कार का चित्र करें फिर दें तो वो संस्कार जागृत हो जाएगा तो उसको आप अपराध कर सकते हैं यार पांच वर्ष की बच्ची जो है बैठ जाती है एक वर्ष जो है वह पाठन दे जाती पांच फीट का सकते हैं तो क्या नीति की तरफ से पैसे से उठती की जाए तो पूर्व संस्कार संस्कार के साथ रहना पर शरीर दृष्टि की जो हम विचार करते हैं तो उतना स्वागत करते हैं दूसरे जो है वही शरीर को क्या है वही शरीर धन का संबंध अन्न का संबंध जो व्यापार और स्थिति के संबंध में आप रखकर के देखिए तब आपको पता चलता है खेती करने वाले को बारह महीने एक समान जो है वह समझ जाएगा वो उठेगा तो पहले उसको खेत कितने दिन कहीं कीड़ा लग रहा है तो कहीं गाय खा ली है तो कहीं भैंस खा लिया है तो उसको हमेशा ऐसा व्यापार हो और व्यापार इस प्रकार के व्यवहार व्यापारी को आप देखते पेपर देखेगा तो पहले उसका ध्यान उठ जाता है वही पन्ना वो देखेगा जो भाव भाव शेयर का पन्ना है ना वही उसकी दृष्टि में जाएगा उसे चाहे बड़ा भारी समाचार हो उसकी दृष्टि जो दृष्टि है संस्कृति है वो संस्कृति को यही लोग ध्यान से निकल रहे यहाँ पर तो स्त्री का जो है बड़ा पाप आप ध्यान की दृष्टि से आप विचार कर सकते उसका जो व्यवहार अब उस प्रकार के व्यवहार में भी जो देश को हो गया है उसके बाद पर वो जो व्यवहार किस प्रकार का पुराने महात्माओं से सुना है बड़े महाराज थे सरकार की वो आप हमारा अनुभव बताए किसी को वहाँ का व्यवहार आचरण का व्यवहार ये जो ध्यान जाता है वो बेहद ये एक समस्या वहाँ लगी रहती एक एक दिन समस्या लगी रहती है एक एक व्यक्ति आएगा समस्या आपके घर से रहेगा वो ज्यादा जो है वो विक्षित है वहाँ पर व्यवहार है वहाँ पर विक्षित अब ये अनुभूति साधक को आई चित्त की बात अलग चीज होती है पर साधक को तो अनुभूति से आई है ज्ञान और व्यापार जितना ज्यादा होगा वाय व्यवहार जहाँ जितना ज्यादा होगा वहाँ पर जो है विक्षेप ज्यादा होगा तो कृषि और व्यापार में अत्यधिक विक्षेप व्यापार में कोई संतुलन तो है व्यापारी तो रात को भी नहीं कर पाता कृषि वाला तो थक जाता सो जाता पर व्यापारी तो रात को भी नहीं कर पाता उसको जैसे नहीं यहाँ छापा पड़ा तो वहाँ छापा पड़ा तो निकले नहीं आती व्यापारी आगे छापा और व्यापार एक रास्ता तो रहता है उसको चिंता और यहाँ पर तैयार दिमाग जो है संतुलित चित्त की आवश्यकता है इसलिए उतना प्रतिबंध तो मानना पड़ेगा उतना पड़ेगा व्यापार करने वाले से भी तो व्यापार की चिंता करेगी व्यापार करने वाले से भी व्यापार की चिंता करेगी इसीलिए हाँ देखिए भाई ये जो है वह शरीर में अलग प्रकार का प्रतिबंध है शरीर के जाति का संबंध नहीं, वही शरीर का इसलिए उसने शरीर अलग किया, कारण तीन शरीर में जाति का संबंध नहीं, जो ब्राह्मण क्या था और जैसे क्षत्रिय क्या था और जैसे वैश्य क्या था, वो शरीर गत संबंध आपका शरीर गत संबंध, और वैश्य में अपना व्यापार मैंने अपना जो कर्म गत प्रतिबंध, उसमें जो उसको शास्त्रीय कर्म है ना, वो कर्म ऐसा है कि वह विक्षेपित कर्म हमारी स्त्री है, अब स्त्री है तब आपका बच्चे को जो संभालना पड़ गर्भ से लेकर के गर्भाधान से लेकर के और बच्चे के पास बनकर के बच्चे के साथ उसको उठाना पड़ता है, वो बताइए तो फिर मामले कितना है, तो ये भी वो शक्ति उसमें प्रबंध न हो तो ऐसा निभा सकती हो, तो उसकी उसकी शरीरगत अवस्था है, शरीरगत अवस्था इस प्रकार की है कि वह शरीर जो है इसमें बंद है, इसलिए इसी ले लिया उसमें चालू कर, अब वर्णों में दो लिया, दो लिया मैंने इसको तो व्यापार के कारण, लेकिन रुद्र की समस्या उसी ज्यादा तो उसका काम जो अब जो काम उसकी साथ सेवा है, अब मजदूर सेवा यहाँ पर जो मजदूरी कर क्या सेवा कर, तो आप ये समझते कि क्या वो सवेरे उठ करके ध्यान कर सकते हैं, यहाँ के मजदूर बुधवार को बुधवार छुट्टी रहती है उस दिन प्रयास करते आने का प्रयास करते नहाने का प्रयास, यहाँ के मजदूर आपको चाहिए तो भाई है कि कोई भी उसका नहाने का प्रयास करना उस दिन नहीं कर पाया, अगले बुधवार उनको समय था उनको आज के काम पर आना है, इसके पहले भोजन आदि का पता करके हाथ में ले आना है, तो कब करेंगे वहाँ कोई आश्रम से संबंधित विशेष हो जाए, जैसे मान लीजिए रविवार आया रविवार रात वहाँ से नहा करके ही आएगा, नहाए नहीं वो चार भी जाना हो तो वहाँ से स्नान करके चाय पी करके तब आता है, अब वो चीज बनी रही तो जो है ये जो उसका लड़का भी दूध निकालने के लिए आएगा तो नहा कर जाएगा, बाकी जो काम करने वाले हैं ये नहीं नहाना चाहेंगे तो नहा सकते, अरे भाई आप देखो दादू तो बैठे बैठे भोजन मिल रहा है तो बोल ये सब काम करते करते जो है उसका शरीर शुरू हो गया, अब यहाँ से जाकर भोजन बनाए भोजन बना करके जो है वो फिर जब उसको निद्रा आती है तो जो है वह वो जो है सोए नहीं तो मर ही जाए, हमने फिल्म देखने के लिए सोए नहीं, फिल्म वो फिल्म देखने की आठ बात है, ये बात छोड़ फिल्म और भी बात है, और वस्तुतः फिल्म भी ये गरीब लोग कहा गए यहाँ करके फिल्म लगा देते हैं हम फिर चलती रहेगी फिर देखिए ये फिल्म पर सके जो हाई बार की उपेक्षा नहीं करते तो ऐसे शरीर में जहाँ पर उसमें तो धर्म का आचरण बहुत इसमें और कोई नहीं, ये सेवा धर्म का आचरण है वास्तविकता है, एक वास्तविकता कोई चुका है उनको उसी में रहना है, उसी प्रकार से रहना है, उसी प्रकार का काम करना है, आपका भी काम करेंगे अपने घर के लिए लकड़ी उनको ले आनी है, अपने घर के लिए राशन भी ले आना है, सब करेंगे तो वही ना, अब उनको कब समय मिलेगा, और दिन भर काम करते हैं आपको थोड़ा दुकान में भी काम कर लेते हैं लकी बच जाती है, आपको पूरा करके गंदा सूची का देते हैं हम कुछ नहीं कई सब कुछ करते हैं, सेवा कार्य में ये सब चीजें नहीं हो रही, इसलिए उस शरीर में ज्ञान में प्रतिबंध ज्यादा है। ये बात ये पर भक्ति का यहाँ पर भगवान के भजन का ये महत्व है, भक्ति का भगवान का महत्व है, भगवत भक्ति का महत्व ऐसा है कि भगवत भक्ति का महत्व ऐसा है कि ऐसे लोग भी जो जन्मना कर्मण, जन्मना कर्मणा दोनों तरफ से जिसका शरीर जो है प्रतिबंध युक्त, और ऐसा भी यदि भगवत आश्रय करते ना तो नहीं, यहाँ का आश्रय नहीं हो सकता। ब्राह्मण को कहो कि शूद्र को ब्राह्मण बना लो तो नहीं, लेकिन भगवान क्या है, भगवान है, संत के यहाँ ये नहीं है। भगवान संत का हृदय भी शक्ति के समान रूप से यहाँ भी ऐसे संतों का भी इतिहास आता है। ऐसा व्यक्ति आ जाता था तो जो है वह उसको लोग आश्रम से जो है निकाल देती, संत कुछ बोलते भी नहीं, तो एक आदमी मिलने का, क्योंकि आश्रम व्यवस्था एक अलग व्यवस्था, इसमें एक मर्यादा का बात है। भारतीय परंपरा की जो व्यवहारिक मर्यादा और भाव ये बिल्कुल अलग थी। बहुत ऐसे दृष्टि से व्यवहारिक मर्यादा का पतों के व्यवहारिक मर्यादा का पूरे समाज से संबंध है, तो समाज के कारण स्वीकार करना पड़ता है व्यवहारिक मर्यादा, और भाव का संबंध हृदय से होता है, उसका कोई भेद नहीं है। तो बहुत बार इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि सत्यों का लक्षण क्या होता है कि बाहर से तो कहते हैं नारी के लिए वो उदाहरण आ रहा है, नारी के लिए समाकार दुष्यंत है सृजना, बाहर से कठोर दिखते नहीं, बाहर से कठोर दिखते, तो वो यहाँ करके अपनी चीज लादना चाहो कि जो है वह तुम अभी खाई लो तो वो कठोर दिखते हो, नहीं पड़े तुम्हारे जो है आहार का देने की वो अपने अंदर से कैसे जैसे गाय के ऊपर से कठोर दिखता है और अंदर से मृदु, ऐसे उनका हृदय बहुत सब के लिए उनके हृदय से, और बाहर होते व्यवहारिक मर्यादा, बाहर जो होता है वो व्यवहारिक मर्यादा, जैसे अवतारों में भी अस्मिता का परिचय कर देते हैं, अस्मिता तो दिखाते हैं कोई, अरे भाव है तो परिज्ञा कैसे कर दी, अरे भाव है परिज्ञा सत्य याद है, वो परिज्ञा जो है वह राजा आदर्श, ये एक आदर्श, क्योंकि सामान्य लोग तो व्यवहार देखते भाव कहते, भाव देखने वाला तो वो पाठ का आदर्श, वो किसका आदर्श है, पाठ का आदर्श, और जो सीता के प्रति भाव है वो हृदय का, तो पाठ का आदर्श, पाठ तो जैसा व्यक्ति लेता है वैसा केवल, पर उसके उसके भाव की तुलना उसमें नहीं कर सकते, पाठ में व्यक्ति जो व्यवहार करता है उस व्यवहार की तुलना आप भाव से, भारतीय परंपरा की ऊपर इसलिए सबको का लक्षण कर दिया कि जो है वह बाहर से कठोर गुजरात के कठोरानी वज्रादी वजह से भी कठोर है बाहर, और अंदर जो है पुष्प से भी अन्य तो बदला पारा, दूसरे तो जो है बैर के चला, ऊपर से तो बड़े धनर है अंदर से जो आज ऊपर से दिखाने में तो बड़े धनर, वो अंदर से एक पैसा भी त्याग ले सकते, इस पर हम जरा थोड़ा ज्यादा इसलिए बोले कि बहुत लोग इस पाप योनि को लेकर के बहुत आक्षेप आक्षेप वही करता है कि जो रहस्य को नहीं समझता और जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। दो के कारण जो है ये दो चीजें वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है और इस रहस्य को जो है भारतीय परंपरा वही इस प्रकार का आक्षेप गीता में रामायण शिक्षा देता है जो दूसरा जीवत बड़ा भारी शुद्री ये सब कारण न उसका अर्थ समझता है न उनकी बुद्धि को समझता है पर अगर दोनों नहीं समझता न तो थोड़ा वो भी जो है वो परा है तो वह भी साक्षात या परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष को प्राप्त कोई कोई शीघ्रकार इसका अर्थ है भाई पाप योनि तो इनको भी ले लिया स्त्री वैसे शूद्र को साक्षात ले लिया। हमने जो कल बताया था वो लोग क्या लिया तो हमने की पाप योनि अलग लिया और उसमें एक बता दिया। अब कोई ऐसा मानते हैं कि पिछले श्लोक में लिया था अभिषेक सुदुराचार भजते मामला के साथ एक तो वहाँ पर जो सुदुराचार करके ले लिया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आगंतुक जो है जैसे मान ली अजामिल इत्यादि का जो दृष्टान्त तो अजामिल का ये दृष्टान्त जो है इसका अजामिल के जीवन में बीच में आ गया भाई था और अपना सब नियम का पालन करता था प्रसंग दोष के बीच में तो आजादी जैसे गजेंद्र है और एक संकट का समय आ गया तो भगवान के शरणागति ले वैसे ध्रुव है एक निमित्त आ गया एक निमित्त में माता के द्वारा अपमानित होने के कारण और उन्होंने भगवान की शरण ले ली। जैसे प्रहलाद है तब प्रहलाद जो है आशुतपुर में लेकिन नारद का संग हो गया माता को जो सुनाते थे वही सत्कार आ गया। ये सब चीजें कैसी हैं कि आगंतुक दोष होने पर भी आगंतुक दोष आ जाने पर भी यदि भगवान की शरण ले लेता है तो भगवान कहता वो जो है शुक्रम भवति भगवान ये जो दोष आगंतुक था ना जो तीरथ पर वो धर्मात्मा जो है वह हो जाएगा। भाई ध्रुव कला इनको क्या आगंतुक दोष आगंतुक ये है कि उसका निमित्त क्या नैमित्तिक हुआ ना भगवत शरणागति नैमित्तिक आगंतुक दोष यही था विमाता ने अपमान कर दिया। विमाता ने गोद में राजा के नहीं बैठे ये हुआ कुछ ये तो जो है उनका दुख तो आ गया ना, भगवान के क्षण में, भगवान के क्षण ये हो गया। ऐसी स्थिति में भगवान के क्षण ले गया तो दिक्कत तो थी ना, मैंने वो क्रोध में अपमान जल्दी स्थिति में गया, कोई विचार के उसके नहीं अपमान जाने देखे नहीं किया। विक्रम विक्रम का विक्रम है। अब ये कहा गया है न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम भी देते कुछ आगंतुक दोष से जिनकी स्थिति खराब हो गई है वो भगवत भक्ति के प्रभाव से उसका निस्तार ये बात बताई, ये बात बता दी। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें आगंतुक दोष नहीं, ये स्वाभाविक जन्म कर्म का स्वाभाविक आगंतुक दोष आगामी इत्यादि में आगंतुक और यहाँ स्वाभाविक दोष। तो उधर तो बता दिया कि आगंतुक दोष वाला ही यदि भगवान के शरण ले लेता है तो उसकी दोष की निवृत्ति हो जाती है और वह पूर्ण धर्मात्मा। अध्रुव को जब भगवान ने जो है वरदान देके भेजा तो बड़े दुखी हो गए, तो अपने दोष को स्मरण करके दुखी वो कहे कि हमको नहीं चाहिए रहा। भगवान ने कहा तुझे संकल्प दिया, भगवान ने कहा कि तुमने किस संकल्प से हमारी शर्त किस संकल्प से लिया इसलिए तुमको राज्य में जाना पड़ेगा। हमारे भगवत वहाँ यहाँ तात्पर्य है कि एक दोष को लेकर के जो है भगवान की शरण लिया, तो भगवान की शरण लिया तो उनका श्रद्धात्मा हो गया, श्रद्धात्मा हो गए तो आप जिस स्थिति को लेकर के लिया तो उसकी स्थिति भी नहीं जाना चाहता। तो बड़े दुख से गए बाकी क्या भगवान प्राप्त हुए पर कहना पड़ रहा है। और इसमें जो वर्ण है इसमें कौन सा जो है ये स्वाभाविक दोष ये क्या है स्वाभाविक दोष। तो स्वाभाविक दोष में जैसे पाप योगी से हमने ले लिया तो अंतर इत्यादि में वो स्वाभाविक है क्या कर सकते अंत्य घर में जन्म ले तो वहाँ का जो वातावरण रहेगा उसी वातावरण के अनुसार से जो उसको संस्था जागृत हो तो वहाँ पर जो है अंत्यगी में ये दोष हो जाएगा कि नहीं, ये जाति दोष हो गया कि नहीं। अब मान लो कि जाति दोष न हो ब्राह्मण स्त्री शरीर हो गया, स्त्री शरीर हो गया तो वेदाध्यय का अवसर नहीं और वो शरीर का ऐसी पराधीनता हो गई कि उसमें जो है वह कर्म विशेष में लौकिक कर्म प्रवृत्ति विशेष रूप में होती है। अभी ये कोई बीच में आया दोष छोड़ो समझ जन्म से दोष हो वैश्य के घर जन्म ले लिया और जो है शास्त्रीय व्यक्ति वैश्य कर्म में लगा है तो कर्म यदि जो विक्षेप है तो उसके कितने रहेगा और किसी प्रकार शुद्धता के। तो यहाँ पर जो प्रतिबंध की बात की ये प्रतिबंध जो है उसको कोई बीच में आया हुआ प्रतिबंध नहीं जो अनुकूल शरीर नहीं है लेकिन वेदाध्ययन के अनुकूल शरीर नहीं है ये कहते हैं यहाँ पर तो व्यवहारिक चीज ये कि वेदाध्ययन जो है उसका उसको भीत नहीं है। हम कहो कि फिर वेदाध्ययन का फल उसको कहा वेदाध्ययन का फल उसको मिलता और वेदाध्ययन भी वेदाध्ययन का फल कब मिलता है तो विवाह विवाह संस्कार यदि नहीं होगा तो उसको वेदाध्ययन का फल वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य का फल कन्या का जब विवाह संस्कार हो जाता है तो उसको जो है जो पुरुष ने वेदा अध्ययन और तपस्या तो उसके साथ उसका योग हो जाता है वो पुरुष को कहा ब्रह्मचारी रहे तो ब्रह्मचारी अब कोई ब्रह्मचारी ही रहे तो वो फल तो नहीं प्राप्त हो ब्रह्मचारी पालन का फल तो प्राप्त होगा तो वो जो ब्रह्मचारी पालन है गुरु के पालन है वो फल तो नहीं वो फल तो क्यों नहीं है पति के फल के साथ एक ही शुद्ध हो जाता है नहीं वो फल है वो यज्ञ आदि का फल तो दोनों को मिलेगा वो तो अलग चीज है ये जो बार बार दर्द जो गुरु के पास जाकर के गुरुकुल में अध्ययन किया तो जो अध्ययन किया तो उस अध्ययन का और दर्द का जो फल है वो विवाह संबंध मात्र से उसको प्राप्त हो जैसे विवाह संबंध उस घर का मालिक बना प्राप्त उस घर की मालकिन हो जाती है किसी प्रकार व्यवहार विवाह उस पुरुष में जो ब्रह्मचर्य यानी पालक का गुरु के पास गुरुकुल पास का जो फल है उस फल का अब गृह आश्रम में जो यज्ञ आदि होगा उसके बिना नहीं होता में जो यज्ञ आदि होगा क्योंकि पत्नी संज्ञा जो है वो पत्नी का अर्थ ही संस्कृत में होता है बतेरे यज्ञ संयोग पति शब्द के यज्ञ संयोग में पत्नी शब्द बनता है पति शब्द से यज्ञ है यज्ञ संयोग यज्ञ संयोग से ही पत्नी शब्द इसलिए पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता उसके बिना यज्ञ होगा ये जो है ये जो परंपरा है तो उसका फल तो प्राप्त हो गया दूसरी चीज ये भी समझ कि धर्म का यहाँ पर एक चीज किसी किसी टीकाकार ने और वस्तुतः धर्म का फल ये सभी को प्राप्त होता है किसको प्राप्त होता है स्त्री को भी प्राप्त वैश्य को भी प्राप्त शूद्र को भी प्राप्त ये भी आश्रम हाँ वो अपने आश्रम धर्म का उसने पालन किया तो धर्म का फल क्या होता है कि उस लोग स्वर्ग लोग ये धर्म का स्वर्ग लोग प्राप्ति ये धर्म का फल तो आश्रम धर्म का पालन उसने किया अपने वर्ण धर्म का वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन किया उसने तो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से उसको वह फल तो प्राप्त हो गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को ये वर्ण वर्ण आश्रम धर्म के पालन का फल ये ले इसलिए धर्म का फल तो प्राप्त धर्म के फल में तो किसी प्रकार विसंगति नहीं स्त्री को भी धर्म का फल प्राप्त हो जाता है वैश्य को भी धर्म का फल प्राप्त हो जाता है शूद्र को भी धर्म का इसलिए कई लोग यहाँ पापी होने का केवल इन्हीं तीनों के साथ धर्म का फल तो प्राप्त हो जाता है परंतु जो मोक्ष ये मोक्ष फल के लिए वातावरण मोक्ष फल के लिए वातावरण और पुरुषार्थ का मुख्य अर्थ मोक्ष इसे धर्म अर्थ काम ये तीनों प्राप्त हो जाएगा ये चार पुरुषार्थ कहे गए इसमें धर्म अर्थ काम ये तीन की प्राप्ति इनको है स्त्री को भी जो है धर्मार्थ काम की प्राप्ति है वैश्य को भी धर्मार्थ काम की प्राप्ति है शूद्र को भी धर्मार्थ काम की प्राप्ति लेकिन मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है उसके लिए इन शरीरों में वातावरण और मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष ही लक्ष्यभूत पुरुषार्थ है। धर्म मार्ग काम जो है ये लक्ष्यभूत पुरुषार्थ नहीं है, ये आदरभूत पुरुषार्थ है। कोई विशेष कोई स्त्री जानती है तो कर भी सकती है। देखिए ये कोई चाहती है ये प्रश्न नहीं है, ये शरीर में वातावरण जैसे आनंदमयी माता थी ये उसके बाद थोड़ी आप कहते हैं बात जो होती है वो विचार, उसका विचार अलग। वो जो आनंदमय माता थी वो एक जन के इतने शरीर के कारण उसकी वो स्थिति नहीं, वो पुरुष शरीर के कारण, ये शरीर के कारण नहीं। पुरुष जन का जो पुरुष शरीर का पुरुषार्थ था और जो है स्त्री जो है वह प्रतिबंध के कारण स्त्री शरीर मिल गया, तो वो जो पुरुषार्थ था वही काम किया। ये एक टीकाकार तो ये निर्धारित करते हैं कि पुरुषार्थ पुरुष शरीर का पुरुषार्थ का अर्थ जो है वह बड़ा मैंने शंकरानंद जी ने इस पर जो है वह व्यापक विचार किया। पुरुषार्थ देखो अभी उसको सुधर जाए पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ वो एक तो पुरुषार्थ का अर्थ निर्धारित किया कि जो है वह मोक्ष, अब पुरुषार्थ का अर्थ निर्धारित किया कि वो पुरुष शरीर से ही सिद्ध होने वाला है। कपड़ा कहीं स्त्री शरीर में दिखता उन्होंने दिखाया सब उसको कार्य की जो है वह पुरुष शरीर में किया गया जो मुख्य विशेष पुरुषार्थ है, किसी प्रतिबंध के कारण ऐसा शरीर मिल गया और ऐसा शरीर मिलने के बाद जो है वह उसी अनुभव की बात नहीं है, पर किसी किसी ने इसी की कि पुरुषार्थ जो है वह वस्तुतः क्योंकि उन इन शरीरों में उतना वातावरण स्वाभाविक जो ये शरीर है जो बच्चे का पालन है अन्य संबंध का जो 24 घंटे जगत संबंध को लेकर के लिए निरंतर विचार करती हुआ वो माता के शरीर में आते हैं, मुझे इसके विषय में विचार करना पड़ेगा, ना नए कि नहीं घर में है तो ये कैसे होगा, उसको संग्रह करके रखे रखना पड़ता है, उसको छिपाना भी पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है, बहुत चीजें घर में छिपा करके रखते हैं, वो पति को दुखी होता है, उसको दान पुण्य भी छिप करके करते हैं। बहुत चीजें ऐसी है कि जिसमें जटिलता जो शरीर में जटिलता